प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदरमुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो क्या सुना भाई मेरे तो मन में आ जाए कोई मैंने सोचा नहीं है गोविंद गोपाल की जय अपने ध्येय की बात है मनुष्य जन्म मिला है मनुष्य जन्म ये मनुष्य जन्म साधारण नहीं है मनुष्य जन्म को चाहे साधक जन्म को इनमें भी मनुष्य में साधक होते हैं ये बात तो शास्त्रों में है हम कहते हैं मनुष्य मात्र साधक है मनुष्य मात्र साधक गीता के अनुसार से मनुष्य मात्र साधक परमात्मा की प्राप्ति करनी सबको मैंने अरे कोई स्वरूप मानता है निर्वरूप मानता है कोई साकार मानता है कोई साकार मानता है कोई भदे मानता है कोई अभेद मानता है कोई भेद मानता है विशिष्ट अभेद भेद है कोई अद्वैत है कोई भेदाभेद है वजन भेदाभेद है ऐसे अलग अलग सिद्धांत है परंतु पूर्णता प्राप्त होनी चाहिए सबको पूर्णता प्राप्त होना चाहिए करना बाकी नहीं रहा जानना बाकी नहीं रहा पाना बाकी नहीं रहा तीन बात तीन शक्तियां सब में तीन शक्ति है जानने की शक्ति है जानने की शक्ति जानने का उपयोग अपने स्वरूप को जानने वगैरह करने का उपयोग सेवा में करने का उपयोग सेवा में और मांगने का उपयोग है वो परमात्मा में सगुण परमात्मा को मनाया जाता है जाना नहीं जाता पहले फिर वाली कृपा से जाना जाता सो जाने से देव जनाई जाना तुम्हें भेज जाए तो मान लेना पहले मानते इस वास्ते सनास्तिक आस्तिक साधक दर्शन है तो भगवान को नहीं मानते कि मानते मांगने पर साक्षात्कार फिर हो जाता है तो तीन बात है जानना मांगना करना करना सेवा और जानना अपने को और मानना गुरु को बात खास जानना पूरा होने से ज्ञात गाते भी हो जाता है और मानना पूरा होने से प्राप्त प्राप्त भी हो जाता है और करना पूर्ण से कृतकृत्य हो जाता है ये तीन बात होनी चाहिए कृतकृत्य हो जाए प्राप्त प्राप्त भी ज्ञात गाते भी प्राप्त प्राप्त होती है इससे पहले मनुष्य जन्म पूरा सफल नहीं होता ये तीनों बातें हो जाती है मनुष्य जन्म सफल हो जाता है और कुछ करो और मत करो एक बात और याद आ गई अचानक आप घबराओ मत कोई निंदा करे कोई स्तुति करे कोई ठीक समझे कोई बेठीक समझे क्या मतलब अपने क्या मतलब अपना आचरण ठीक है हम ठीक करते हैं अपनी जान में हम गलती नहीं करते और गलती मालूम देते ही निकाल देंगे कभी गलती है निकाल दो अपने गलती नहीं करते फिर डरने की बात ही नहीं है निश्चिंत रहो निर्भय रहो निशोक रहो निश्चिंत रहो जागृत हम अपनी गलती करते ही नहीं तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन हुआ, नारायण तू बैठ के अपना भवन हुआ, निहाल हो जाहाल। विश्वास से अपना काम ठीक करना, दूसरा लोक है, मर्जी है, तेरे भावे जो करो। को लोक मारा दे तुम समर्थ, एक समय भगवान शंकर जा रहे थे तो वे लोग ठीक कैसे गए, तो पार्वती जी गणेश जी शंकर पैदल चल रहे थे, पैदल ही रात में नंदी से उधर लिया, कहते कैसे मूर्ख गए, साथ में नदियां फिरे और चले ही नहीं, पैदल ही फिरे मूर्ख। तो बाजार किया वो सब चढ़ गया, वो सोना चढ़ गया, आगे गया गांव में गए टम्बूर गए, एक बैल बेचारे मेरे सिलाई घर गया, सिलाई है जगह सवार हो गया, कोई नहीं यही नहीं आती, एक बैल में से सब ही नहीं, गणेश जी ने उतार दिया, देखो माँ बाप चले गए सोलह बजे पैदल गए, पार्वती जी उतार दिया कि बाप बेटा चले आए दुए दिन पारे बड़े, देखो आदमी पार्वती जी चला जाए आप पैदल हो गया, देखियो बूढ़ा हो या मोह है, माँ है सर ऊपर चले आए आप, तो क्या करे बताओ भगवान क्या हेलो तो करके कहेगा नहीं, तो आप जो करोगे सही बसेगा, तो छुट्टी दे देने सबको कि तुम्हारी मर्जी हो जो कहो, अपना सावधान रहो, करने में सावधान होने में प्रसन्न, दो बातें दो बातें याद रखनी, करने में सदा सावधान रहो, करने में भूल नहीं करे, होने में प्रसन्न, हो जाए सुख आवे दुख आवे वर्षा आवे शीत आवे गांव आवे जो आ जाए, होने में प्रसन्न हो, अनप्रसन्न नहीं तो क्या रोग है और कोई उपाय नहीं, होना जो हो रहा जो ठीक है भगवान की तरफ से हो रहा जो ठीक है। एक दिन शेर जी ने बात कही थी, ये सुने नहीं हो चुके, शेर जी बोलेगा हमारा तो मन चाहे होता है, वो संसार में कोई नहीं कहता हमारा मन चाहे होता ही नहीं, चाहते जो होता नहीं, होता है जो पाता नहीं, पाता जो रहता नहीं, तीन शिकायत है, जो चाहते हैं वो होता नहीं, होता है वो पाता नहीं, ये पाता है वो रहता नहीं, क्या करना बताओ क्या बता दे। शेर जी कह हमारे तो सब मन चाहे ही होता है, मेरा शेर जी ये बात हमारे को बताओ, जो मन चाहे होते सदा ही सब मन से होता, मन से कैसे होता है कि अपनी चाह भगवान ने मिला दी, अब जो होता है भगवान की चाह से होता है, तो भगवान ने चाह में अपनी चाह मिला दी, हमारा समस्या है भगवान में चाह हुए अपनी चाह मिला दो, मौज हो जाती आनंद मस्त रहो और प्रसन्न रहो, बस ठीक है ठाकुर जी यही मर्जी है, ठीक है महाराज योगी वाह वाह योगी वाह वाह जैसी भगवान की मर्जी है, तो बड़ी अच्छी चीज है, करने में सावधान रहे, करने में सावधान सावसे ऊंट होता है ऊंट ऊपर चढ़ो ऊंची नीच जगह सावसे सावसे वो सावधान है ऊंट, ये मरने की बात है सावधान रहे ऊंट ठीक से रहे सावसे सावधान, तो करने में सदा सावधान रहो, अरे होने हरदम प्रसन्न हो, चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ चाहे क्लेश आओ चाहे शांति आओ चाहे अशांति हो चाहे खबड़ी में से क्यों करो भाई। वही है सोई राम जी राखा को कोई चले बड़ा ऐसा भगवान ने रच रखा पहले से, वो आपके लिए हुई है, भगवान के लिए हुई है नहीं है पहले। पहले हो सोई जो राम रची राखा रच कर रहता है इसका पहले तो वो होगा क्यों क्यों तो बात हो भाई रामा माया राम की बदया डिफार माया राम माया रामा रामा रामा माया रामदास बना दिया था माया राम की मध्य हड़ी पार आए जो इस जावण दे तू परमात्मा से खार संग्रह बद सब तो बड़ी विचित्र बात है मारे महाराज ऐसे थे हमारे गुरु जी महाराज लेते आते थे ब्याज देते नहीं एक ने ब्याह कर दिया छोरी मर गई गरीब हो गया जो घास दी आ गया तुम्हारे ब्याह सब आ गया गाय पावना देते शरीर शांत होने लगा तो गीता को पुलिस बना दी पास में बैठा था गीता पुलिस बनाई अंदर से गीता याद दी मन में पूछो मैं वो आपको चिंता नहीं होती ये अकेला है ये कोई गुरु भाई नहीं है एक अकेला है कोई चिंता नहीं होती कहते चिंता नहीं होती तो बस बाबा संतोष हो चिंता नहीं होनी चाहिए मेरे को भोला भोला कहता है तो भोला समझियो नहीं हमारा भोला खतरा बना हुआ समझते नहीं स्वामी समझते नहीं आज भी कई दूर कहते सारी समझ अपने समझ घड़ी समझ गए भाई तो एक कहानी आती कहानी एकदा सांप एकदा शेड़ा एकदा श्याल तीनों की मित्रता जो मित्रता से बातें कर सकी दूर सांप को तो मेरे सौ बुद्धि है मेरे में सौ बुद्धि है शेड़ा बोला मेरे में 10 बुद्धि है श्याल कर मेरे में 1 बुद्धि चौदह बुद्धि होगी महात्मा नहीं बुद्धि जो मन में लगी आग आग लग गई तो आग में बोला चलो क्यों हमें क्या पता है सौ बुद्धि है हमारे शेड़ा बोला 10 बुद्धि है शाल बुद्धि मैं ना चाहू हमारे तो 1 बुद्धि है जो चाहू जानते अग्नि आएगी अग्नि आएगी तो पानी का डाल था जोर रहा तो पानी बरसात थे नहीं बरसा वो घास नहीं था उसमें अग्नि थी नहीं गले में पड़ गया बस अग्नि क्या करे बताओ अब घास है ही नहीं तो अग्नि क्या करे बिचारी अग्नि प्रसाद पड़ा जो है तो वह करो 2-3 दिन बाद अग्नि शांत हुई तो बाहर देखा मित्र ने तो सौ बुध हुई सीनरी या 10 बुध हुई दड़ी लंबी चौकी वाली 1 बुध लंबा खा पड़ी और 1 बुध चौकी हमें तो 1 बुध चौकी सौ बुध हुई सीनरी दस बुध दड़ी छड़ा पड़ गया 10 बुध दड़ी चौकी वाली 1 बुध लंबा खा पड़ी खाल में घास तो एक बुद्धि अपने भगवान लोग समझ भगवान घड़ी समझ अच्छी होने अपा दे काम चले थारो पेट पूरा देगा पे थारो पूरा देगा खारी हो जा माता ने में बचे पाई थारो फूट रोगा मारे क्या काम आवा फूटो समझे फूटो समझ फूट लो खग समझ ही खग ही की भाषा मैंने फूट रहा है मनो सुंदर सुंदर को मारवाड़ी में फूट हो गया फूट सुंदर है मैं सुंदर कह दो मैं बताओ मारे तो पेट फसाया ना मारे तो वही पेट का मांगे थारो सुटो सुंदर मारे गवा हुए घरों फूट रहे थारो भाई कट रहा थारो भाला भाला बोल ठीक है अपने सॉन्ग कब बताओ नरसी के थाना का तीन मंत्र है ठाकुर ने पतो भाई बेचनों को ने बहुत मंत्र बढ़िया बेचनों को ने भाई उन पतो को ने जानकार दादा पतो जा बेचनों को ने कौन मंत्र बढ़िया तो भाई हम तो अपना साधन जानते हैं ज्यादा जानते नहीं ज्यादा पढ़ा लिखे ज्यादा बातें जानते हैं करो काम हो जाएगा आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी समय सबका सब लगा दो भगवान में मैं भगवान का हूँ भगवान मारे है बस काम मेरा पास है जैसे ही क्या लगूंगा बावड़ो से हिस्सा कर रावड़ो मारो इकावत है क्या लगूंगा बावड़ो सो हिस्सा कर रावड़ो जैसे है जैसे भगवान कहते हैं भगवान हमारे देख पराई चोपड़ी मद तरसावे जीव देख पराई चोपड़ी मद तरसावे जीव लुक अशुक खाए स्टूडो पानी पीव खाने पानी पी ले देख पराई चोपड़ी है बढ़िया है माल गवाई करे क्यों तीर सर अपने तो राम जी देव जैसे खा दे मस्त रहे बीकानेर में राम द्वारा में संत जय कृष्ण दास जी बड़े संत था बड़े टुकड़ा खबर है लोग खीर से बड़े सवे वापस मौज में रहते पंक्ति बैठा जो खबर है सब खाओ मत खाओ झोली रही रोटी पड़ जाती ले के बाहर गोदर गोदर खा खा खा खा खा अरे कोई देख इतने कूठी बने कूठी कर कर ऐसा समझा मैं कमंडल ले गया पास आया कौन क्या हुए हो कैसे हुए हो पता नहीं पता कभी मर गया मैं कौन पास अभी हूँ ऐसे होगा साधु देगा साधु संत अपना तो ये ठीक है भाई नाम जी ने बदल करो बस अब असोटी एक बुद्ध लंबे खास एक भगवान में है दुनिया है महाराज कुछ न कुछ कहेगी कहेगी भगवान शंकर भी नहीं कहा क्या करें मैं ये तो कहेंगे इंश्योरेंस है आप पाला चले वो है इंश्योरेंस लुगाई से नहीं है आप पाला चले लुगाई नंबर बैठा ही है तो वो है लोग तो कहेगा अपना काम ठीक करो अपना काम ठीक करो सब दुनिया सुख हो बंदा को भला को भला को चाहे सुख हो अपना काम ठीक करो खूब मौज में रहो मस्ती रहो खूब आनंद से खूब आनंद बनाओ हरदम मस्त रहो खूब मौज में रहो हरदम चित्त में मन प्रसाद सो मैं तो मौन मात्र निग्रह भाव सर शुद्धि थे तपो मानुष मुझसे थे मन की तपस्या है तो बस हमें दुख हो क्षणा बोले हरदम मन प्रसन्न रखना, हरदम तपस्या क्या आमर आमर गुटली के दाम बढ़िया बढ़िया हरदम प्रसन्न रहेगा। भगवान की कृपा है प्रधान, हम किसी को बुरा नहीं करते, बुरा चाहते नहीं, तीन बात है, किसी को बुरा नहीं समझना, किसी को बुरा चाहना नहीं, किसी को बुरा करना नहीं, कर आरो जीव रंग तेन उस रख कर हाथ और जीव और लंगोटरी कर और जीव लंगोटरी ये तीनों बस रख, फिर निर्भर संसार में पहली मानो सख क्या करे पहली कर और जीव लंगोटरी तीनों है बस रख ठीक ठाक निर्भर कैसी बड़ी बात है कर और जीव लंगोटरी तीनों बस रख निर्भर संसार में पहली मानो सख ऐसे भाई अपनों को ठीक रहो, अपना चरित्र ठीक रखो, अपने ठीक चालो, तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गया अपन बोल बोल तेरे बाबे जो करो भलो बुरो संसार संसार जाने तू जाने तो राम सेवा रजग हंसवादे हस्ते की चाल चलो मन मेरा हस्ते की चाल चलो मेरे मनवा जगत कुकरी को भूसवा दे भाई जगत कुकरी दे तू तो राम सुमर जग हंसवा दे तू तो राम सुमर हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा जगत को करी को घुसवा दे भाई जगत को करी घुसवा दे तू तो राम सुमर जग हंसवा दे काली स्याही कोरा कागज काली स्याही लिखत पढ़त वक पढ़वा दे भाई लिखत पढ़त वक पढ़वा दे तू तो राम सुमर जग हंसवा दे जगत को करी को भूसवा दे भाई भूसवा दे तू तो राम सुमर जग हंसवा दे तू तो कहत कबीर सुनो भाई साधो नरक पचत वक पचवा दे भाई वक पचवा दे तू तो राम सुमर जग हंसवा दे तू तो राम सुमर अरे हस्ती की चाल चलो मेरे मनवा जगत को करी को भूसवा दे भाई जगत को अपना ठीक भगवान ने याद करो उसी तरह से दुनिया क्या है कह रहे यूं कह रहे यूं कह रहे यूं कह रहे अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ फिर भगवान जो मर्जी आओ जो करो अपने क्या मतलब है अब दुनिया से मतलब नहीं मुझे काम दुनिया से मुझे क्या काम दुनिया से जगत हसते तो हस वाले क्या जगत रूठे तो रूठन में दमन जी का बने काम दुनिया से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है काम स्वर से जगत रूठे तो रूठन जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो रूठन दे जगत रूठे तो वो जगत रूठे तो मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो धन लाज लोकन की कुटुम हो माल धन लाज लोकन की माल धन हरि के भजन करने में हरि के भजन करने में अगर छूटे तो छूटन दे हरि के भजन करने में अगर छूटे छूटन दे मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे है बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना बैठ दुनिया के भोगों में लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे मुझे प्रभु के ध्यान करने की लगी दिल में लगन मेरे प्रभु लगन मेरे लगी प्रीत संसार विषयों से अगर टूटे तो टूटन दे प्रीत संग साध विषयों से अगर टूटे तो टूटन मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो टूटन दे मुझे पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी हरी पाप की मटकी धरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी हो मेरे गुरु देव ने झटकी मेरे वो ब्रह्मा नंद ने पटकी वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन दे वो ब्रह्मा नंद ने पटकी अगर फूटे तो फूटन ये मुझे है काम ईश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे भगवान से काम है हमें अब जग रूठ है तो रूठ दे क्या करें मर दिया नाराज वो राजी वो खुशी वो अपने में जरूरत नहीं है हमारे जरूर भगवान से हमारा वो अनेक उसे कितने हमारा वजन किया है भगवान जब अपने सन्मुख है तो दर्ज भय है ही नहीं अपने कोई आचरण बुरा है अपने कई का नुकसान करता हो कई का खराब काम करता हो तो सावधान होना चाहिए अपने जब काम ठीक करते हैं तो डरने की क्या बात है फिर डरने की क्या बात है लोग अच्छा कहो बुरा कहो भला कहो कुछ भी कहो मर्जी छुट्टी दे दो सब कहो सब छुट्टी दे दो तब से छुट्टी है मार्ग पर छुट्टी सबको खुद नहीं छुट्टी जैसी मर्जी है वैसी उनको मर्जा भी जानो भरत जी महाराज कहते हैं भरत जी क्या कहते हैं प्रयागराज मोही राम कुटिल करी मोही लोग है गुरु साहब विद्रोही सीताराम चरण गति मोरे अग्नि बड़े अनुग्रह थोरे लोग है गुरु साहब विद्रोही लोग सब मेरे राम जी भी सोचे ऐसा ही है मेरे तो सीताराम चरण गति मोरे अग्नि बड़े अनुग्रह प्रयागराज से करे प्रयागराज से लोग कहते तो क्या बाबा कहते हैं कि सुबह महाराज संध्या करते थे तो देखा भरत तुम्हारे पर बहुत स्नेह है राम जी का भरत जी के ऊपर स्नेह है भरत जी के मत कबूल तू मेरे कारण से राम जी को बनवास हुआ सब आनंद का मूल नहीं हो क्यों तो बाबा कहते देखो सुबह जब संध्या करते थे तो संकल्प किया भरत खंड जब द्वीप में भरत खंड भरत नाम लेते गद गए भरत की याद आ गई, भगवान को याद आ गई, जो मैं देखा मैं संजय करता देखा, तुम्हारे पर बहुत कृपा है, भरत की याद आते ही बड़ा राम जी कृपा है, ये तब क्या है, दुनिया को चाहे वो एक भगवान ठीक है तो हमारे पास सब ठीक है सब, और भगवान को राजी नहीं कर सके तो क्या किया, मनुष्य जन्म लेकर के भगवान को प्रसन्न नहीं कर सके तो वही मनुष्य जन्म सफल नहीं हुआ, मनुष्य जन्म मिल गया फिर भगवान राजी हो गया, अपने न्याय में चलो, अपने ठीक तरह से चलो, अपना सावधान ठीक है, लोग को भी कहो दो करें दो खुला दे दो, सबको छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी जैसे जो मर्जी हो सको भाई, सबको छुट्टी संतों की बात है ये, इसे पढ़ा कि संत है देखते जैसा कहते हैं, जैसा कहते हैं जैसा सुनते हैं जैसा बोलते हैं वैसे ही करते हैं, वो कहने में सुनने में एक वशस्य कम मनुष्य कम वशस्य कम कार्य एकम महात्मा मनुष्य वशस्य कार्य मन दुरात्मना दुष्ट में सज्जन में ये पर कहा है, सज्जनों के मन में वही बात है, भीतर में वही बात है, कहते ही कोई बात है करते ही कुछ बात है, दुष्ट होते तो मन में और ही बात है, कहते दूसरी बात कहते दूसरी बात है, मन से कम बस से कम कार्य में कम महात्मा वो ये मन में है, वो वाणी में है, वो करने में है, ईश्वर पुस्तक में लिखा है कि महात्माओं के कहने का अनुसार सर महाजनों ये नहीं कहता सपन था, वे जो कहे वो ठीक है, बस गो मन जितने इतने में विचारी है जितने सुन दी जिस शास्त्र में बताया वही बात वही भीतर में वही करने में दुष आदमी होते मन संगत बस संगत कार्य मन दुरात होना दुष मन में और ही बात है, बात कहते और ही है करते और ही है, हरदाम ठाकुर जी की बसना में मास्टर याद दिन आनंद में रहो मौज में रहो हस्ती के साथ चलो मन मेरा हस्ती के साथ चलो मन मेरा जगत को मेरे को पूछना है कोई तो बस ही हाथी परवा नहीं करता कुत्ता पूछता है तो पूछता अपने क्या हाल है जगत को जगत को करी को पूछ बात है क्या बात है भाई सच्ची बात है यार भगवान के तत्पर लग जाओ भगवान के नाम करो नाम गुण गाओ भगवान के कीर्तन करो भगवान के यश गाओ भगवान का लीला गाओ भगवान चरित्र को पढ़ो भगवान के पत्र सुनो भगवान चरित्र में रस लो आनंद लो दुनिया ही करती रहेगी को लोक मारा दे तुम समर्था कोई चीज सब लोगों को राजी कर ले रात की बात में कोई नहीं कर सकता राम जी ने अपना चरित्र बड़ा सुंदर रखा बड़ा सुंदर कभी कहते छिप कर पाई को मारिए छिप कर असु तो सुरा नहीं तो कहती है दुनिया अपना ठीक है कि नहीं है अपने विचार करो हम ठीक है अपनी मर्यादा पर है तो क्या बात अरे हम मर्यादा पर नहीं है लोग अच्छा कहे तो क्या फायदा बताओ लोग अच्छा कहे तो क्या फायदा अपने मर्यादा पर ठीक समय निश्चिंत रहो निर्दय रहो निश्चिंत रहो निशुभ रहो मौज में रहो लोग कहे तो क्यों सुन लिया करो सबकी छोड़े उनको कह दो और मैंने मन में कह दो और निकाल दो मन मत रखो खुद नहीं छुट्टी कर छुट्टी और कह दो और दसवें दिन निकाला दसवें दिन है मन ऋष रोग मन मर जाओ उसको कहते और कर दो नहीं संतोष और उसका हो चुका महाराज परशुराम जी बड़ी हुई तो कैसे लोग थर थर का सुंदर देखने वाले लोग छोट कुटा कुमार छोट बर्बारी ये छोटे की अति वृत्ति से राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2056 15 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।